لا نسل کا رزقا مستانا رزق تانا غارو تدفل رزق زموار نے بلکہ منگ تالا رزق درکو ہوں. مطلب صدا روزی طلب کول کل سڑی لمانزن اور ددین نہ مشغول ہے کی کہنا جیت دکان دے کنا روزگار نیما اللہ ہی دری روزے زموار تنے نواز کا سب کہتا فلاں کو بدل تقوا خوشحالی کے رات دار تقوا دو جن رام دام جلیا یا لأہل تقوا وقال آخر کے زجر وقال لولا آتینا بآیت من ربہم وقالوا دیوئی لولا آتینا بآیت من ربہم زجر ولی نروڑی دے منتا رب طرف نہ اللہ طرف نہ جا سے آیت پیش کیا آیت میں ربی سے معجزہ چنگا طلب کو کہا ذکر یہ کہ دید مختار علیہ السلام معجزے اور دے میں فراغ پیدا کروں تو گور دم سے معجزہ منگتا پیش کر کہنا ماران جوڑا ہوا کہ جواب دار آئے نظر آگل دیتا بھائی نہ تو ماں سے سو فیلو لان بیان داغے کتابوں بیان داغے خبریں شرپ مکنوں کتابوں کے بھائی نہ صرف دے کہ قرآن دے قرآن کریم دیتا نظر آگل دا بھائی نہ پورے رکھنا دا پورا معجزہ رکھا رٹو دینا پورا رکھا ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبلهم دا بینا لو ما هم راوست رہا درے علت پیش گئی اللہ ہی کہو ہلاکم گدی ذرا پازاب کرا مکے دراتل ہو درے بینے نام دا قرآن دراتل نہ مکے ماں پری بانے عذاب را لے گلے لقالو دی بوزر کے لے ربنا لو لار سبتے لینا رسولن یا اللہ تام تو رسول نرا لے گو تاب ازر پیش کو لے گا منگ تاب داری کرے آیا تکس کا دایا سنو مقصد دینا دلیل کی گو شرمند کی ہوں دیتا حکمت ہوئی دیر سال رسول اور انزال الکتاب اللہ کی کتاب میں بولے گھر لے گلے رسول میں بولے گھر لے گا سبا خلق ازر نکی چی اللہ تام تول رسول نرا لے گا سور قصص کے وہ سلوی خیات کے 47 اب دم دا ازر ولولا ان تصیبم مصیبت بما قدمت ایدیم فیقولو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا کما مصیبت دی تراشی عجیب ہوئی چولے تام تا رسول نرا لے گا منگ بستارا ہے تر متب ہے منگ با مومنان وے کدا نئے نما بدیتا رسول نہ لے گلے رسول دے رہو جن دے گو قل کل متربصن فتربصوا شت ہو لے گا ہر یو انتظار کو ان کی ہے انہوں کو انتظار داساد انتظار کو ہے راقبت انتظار کو ہے زرد تاس کو پتہ ہو لے گی سوکھ دی نیز لارے والا سوکھ دی ہدایت والا اصحاب صراط سوی صراط سوی آنا چاہتا ہوئی اصحاب چپلار روانی امن احتدار چاہتا ہوئی چپلار بانی وغیر اسی مقصد تا خاندان دا مقصد و خاندان دا نیز لارے چی روانی روانی و مقصد ترسی دا پتہ ورطا دا ذات وقت یولے گی کنا سورة الانبیاء مکی سورت تے نازل سے پس سورت ابراہیم نا ربط دارے دا پیسے جو اول وجہ ما قبل کے تشجیوا صرف واقع موسیٰ علیہ السلام دد تشجیح دنور انبیاء پر ذکر سر پیش گئی کہ دنور انبیاء شجاعتوں میں بول رہے ہیں دین دار مکے نفی دل مل غیب اس وقت نے کانونا دل تو اس دائی عاجزی بیان نہیں غیب دان نو مخ کی کاف کے اور مریم کے ویلی موسیٰ علیہ السلام ہم غیب دان نو اس دن صورت کے یہ غیب دان سکے کہ عاجزی کرے دا سورہ مریم غنت دی صورت کے عاجزی دان جاؤ وہ پیش گئی برین دار سورت تو آ کے نفیر شفاعت قہری زور اور نیچ کریں دل ترد شفاعت قہری سرد اتخاذ الولد دردنا چنا زور ہے مسر نشتہ کرنا رب تو اس میں مخ دیر شو داؤد سورت دا دائبان دازری دو دائری سورت کے یو تو عز الانبیاء دا انبیاء علیہ السلام عجزی دا نبی آیات کی راضی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا انبیاء خدای تا عجزی کرے دا تول انبیاء کرے دا یدعوننا رغبا ورہبا چاہ جی جن آگا کو شفیع قاری نہیں کرنا آج زوراور نہیں آگا ولد نہیں وہ مسئلہ تذکیر الغافلین و تثبیت بذکر الانبیاء یادداشت اور قول غافل و خلق ہوتا کھلکون بڑے غافل ہو پس ذکر انبیاء علیہ السلام پر دائی ذکر ہو گورا سبھی رشتم و تین رشتم آیات کے ہاضا ذکر مما یا ذکر من قبل یا عمار صلی اللہ من قبل کا من رسول الا نوحی لئنہ لا الہ الا انا فاعبدون دا ذکر دے کنا ذکر دے ذکر دا ذکر دے پارا ہو چاہے چک لک شے مضبوط سے غافل نہ شے جرتا ہم دی صورت کے ادوار دارے انبیاء علیہ السلام اللہ تعجیزی کرے وان تو خدا شرکان شکے نے تو لمبیا دار تو متاون تھا چر تغافل نہ کرے ذکر دا مسئلے دا توحید نہ تو لو توحید بیان کرے نو تاسم غفلت نہ کہیں غافل نہ شے نہ پہ انکار نہ پہ کتمان دا سورت پڑی تھی خبر آئیں دے جن دے ذکر پڑی کسے پیش کی مانے توحید رد شرک شرکیات رد پڑی کیوں گورا تفصیلن شرف علم رد کی سلورم آیات کے قال ربی عالم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم اللہ علم نے پارا وینا باننے دائیں رد شرف تصرف کی جو اجتماع آیات کے لو کان فی ما آلہات من اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون سبحان سر دعوت توحید پیش کرے گا رد شرک پہ تصرف دائیں رد اتخاذ الولد وشتم آیات کے وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ دائیں رد شفاعت قہری اتشتم آیات کے لا یشفعون الا لمن ارتضى شفاعت دی نشی کرے گا دان آخر کے دعوے توحید بیان اپائے کہ رد بھائی بشیر فل عبادت مانے رد بشیر فل عبادات اتن یاد کے ان کم و ماتا بدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کا نہا اولا لہا تما وردوان معبودان بری جانم تزی سنگ دی دخلے طرف عبادت کی شریک اہم گیا اسے لطایات کی قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد آخر کی بیا رب شرک پھر استعانا پھر دعا چھوڑتا ہوں خدا طرف کو بنانے کی شریک نشتریں یہ سب دل سے آپ کی ربنا الرحمن المستعان علامات تصفون نقول رد الشرك في العلم، رد الشرك في التصرف، رد الشرك في العبادات، رد الشرك في الدعاء. دا شركيات اعتقاديه وكان دي صورت دا تذكره پیش کرے گا، دے تذکیر ہوئی چو غافلانو خلقو درے مسئلے نہ سر تغافل نشے دار انبیاء اور تذکر را دار دلائل اخلی اور تذکر را پری ہو جوان نے دے تگورا شیخ الاسلام ابن تیمیہ دیتا خیال بچے دے دے اب یہ دا سورت تو تذکر ہے بولے دیکھ ذکر ذکر لفظ دے ذکر الانبیاء پر کرا کرے وہ یو ذکر دیں یو غفلت تے پری کی ذکر لفظ دیں ات کرت ذکر راغل ذکر ویم آیات کے اوپر آیت من ذکر میں رب محدث ذکر راغے وہ میات کی فصل اللہ ذکر ذکر والوں پر ذکر دیں دئی نہ تپوس نہ کائیں لسم آیات کی لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم دیکھے کو رستہ سے ذکر دیں سلی رشتہ میات کے ہاں ذکر و مما یا ذکر و میں قبل داغر زمدہ ٹول ذکر دیں پگ دیر سے آپ کے موئی وہ ہوم احاظ لذیذ کو آلیا تکم وہ ہوم بے ذکر رحمان کافر رحمان ذکر دے داخل کی منینا یاد بسل خیات کے ہوئی بنمان ذکر رب مورزون داخل درب ذکر نام مکڑی اتسل خیات کے ہوئی و ذکر للمتقین کتاب دا موسیٰ علیہ السلام ہم ذکر دا متقین دا پارا ہوں پنزو سے آج کیوں یہ ہاں ذکر مبارک ذکر ذکر گورا ذکر ذکر ذکران تو یہ ذکرانو راش دی صورت کے ذکر ہو رہا ہے ذکر کو توحید تو ہوئی خدا یا داشت انبیاء کر رہے دا ذکر صورت کو تذکر رہے دا ذکر دستو پر مقابلہ کرے دا غفلت مقابلہ کے غفلت کے پاتوں عنوانات پر ذکر کرے گا یو تہ راضی اولیات کون سی غفلت مورزون ذہن ویلی یلابن لائب کئی درم ویلی لاہیتم قلوبم چلو ہم بیاج سلی رشتہ میات کی بل اکثرم لا یعلمون الحق دی پا حق بانے نہ پوئے گی داسی قاسل لی بیاشپت دیکھ شاید کہ ہم کافر دی بے ذکر رحمان کافرون ہم کافرون داریں گے پنزو سیاد کے منکرون افعان تم لو منکرون آئے تاسو بدیا منکرون بدینا تاسو انکار سے روک رہے ہیں کفر ہم کوئے انکار ہم کوئے دائیں گے روس تو نبی آیات کی راضی بیان دا وہ نبی آیات کی وہ نبی آیات کی آویل نا قد کننا فی غفلت من ہذا بل کننا ظالمین غفلت کیوں بلکہ منگا ظالمانوں دیتا اتون وانات بھی تو غفلت یا غافلہ یا مورزہ یا کافرہ یا منکرہ یا لبی تو ان کیا راش ذکر ورا ذکر ذکر تو خدا یاداش ورا دا سورت پر اس طریقہ ہوئی خلاصہ سورت دارا دیکھ تو اسی نے اول احساس تو سبھی خیات پورے پر ایک برے بابو نے بھائی وہ احساس رکھے پائے کہ ہم درے بابو نے اول ایسا پنجل سیاد کے اول انے باب دیکھ اول تکلیف اخروی بیان اقترب للناس حسابهم پدی کی مرتبے غفلت دخل کو بیان کری کہ خلق سنگ غافلی غفلت نو مورزون یلابون لا یتن قلوب و ماسر النجوان والذین ظلمون پد مرتبی دی غفلت پد ورپسیش پر فتوی پر نبی بیان کری نبی تو وہی طاہر دے بشر دے ادغاس احلام دی افترا د شیر دے معجزت نغاری پچ پچ شل کا پگ مراتب د غفلت اور اسپگ فتوے پو مذکر بانے دے غافل دے پشپگ مرتبوں اور پتا بانے فتوے لے گئی کنا بیا تقریف دنیوی اول سیات کے نینس کے زجر منکرین دا توحید و رسالت تھا اسپگ و آیات کے زجر دیں اور ترغیب لل قرآن دے پلسم آیات کے اگر ذکر ذکر بیان دی دویم باب دے درشم آیات پورے دیکھیے اور دلیل اخلی مختصر پیش گئی ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين پارو سمایات یا زجر دے مشرکین تو اللہ سمایات کی لور دان تخذ اللہ ون یا دلیل نقلی دا ملائک کو پیش کی شلم آیات کی ومن عند اولئک تکون عبادتین دلیل نقلی اجمالی دام جان پنجی شاید کی وما ارسلنا من قبل کم من رسول کے سو زجرو ندی پشر یہ اشتم آیات کیا میں تخذو آلیہ من الارض سلی اشتم آیات کیا میں تخذو من دونی ہی آلیہ پر اشتم آیات کیا وقالو تخذ الرحمن ولدا مشرکان شرک یا لہین ولی خدای کر ولد نسبت کے تخفیف دے حکم دیر سے آیات کی اور تخفیف و اخروی دے فذالک نزیہ جہنم درم باب یاد تو سلو خیات پورے دیں درم باب پڑے کہ اخلی دلیلوں نے اس دیر بیان کری دی توحید دم سلیہ پارا دیر شمایت نہ تدری دیر شاید پورے اخلیات ان تذکیر دے گا تذکیر پر دلائل اخلیات دیتا ہوئیں یا زجر منکرین در رسول تا سلو دیر شاید اس پر دیر شاید کی دی سارا مرگ پتم جی دارنگ دی تا پورے توقی گئیں یا تخفیف و اخروی تفصیلا پک سلی خیاتنا اور مینس کے تخفیف دنیاوی اغیم ذکر کرے تخفیف دنیاوی تخفیف دنیاوی آیت سلور سلی خیات کے ہیں بل متانا حولا و آباؤم افلا یرون اننا فی الارض زجر مشرکین تا اب تدیر شاد کم زجر و یقولون متا ھذا الوعد اور دریس علی خیات کم زجر ام لہم علیکم تمنعوا من دوننا دبا والا ہے سید سورت دویم ہے سید سورت اب آخرہ پورے آئے کہ درے بابو نے اول نئے باب سلور نبی آیات پورے دیں دیکھ ذکر دان دیا تذکیر الغافلین اب ہم تذکیر دپارا ہو جائے جس دپارہ پیش کی کہنا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دائی تذکر اللہ اب تو سلو سیاد کی ابراہیم علیہ السلام تذکر اللہ یو پنزو سیاد کی لوط علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے ذکر کری یو آیت اور دو آیت کے دارنگ نوح علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نوح علیہ السلام شپد ہو آتی داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام عطا ہو آتی اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذلکف علیہ السلام پا بنزویا کی فیض ذکر کریم ذن نون کے حضرت یونس علیہ السلام ذکر کرے ہوا کی آیت کے زکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام اگر ذکر کرے وہ سننا کیا اور نبی آیت کے اور اس تو ابن مریم حضرت عیسیٰ ذکر کرے رہے بھیا اور نئی آیت کے داشپار سمجھا رہے مسلام دی وہ لسم اور سرا حضرت مریم ذکر کر رہا پر اس طول تک کے رکھنگ دو مقصد ہے، یو دے احتیاج الانبیاء الاللہ خدای تدی محتاجو تول، بل تشجیب واقعات انبیاء چاہے تو تذکیر ہوئی، دار نے بھی خبر ہے اور تذکیر دے یا داشت دیں، بچا شجاعت تفصیلی چاہے اجمالی ذکر کرے، دویم باب پریوسل وایت پوری پائے کے عمل بشارت پیش کی، سلور نوی آیت کی فلا کفران لسائے، کیا تخویف مسلسل آخر کے بیان کرے گئے پگ نوی آیت نہ، اور بشارت یا سری آیت کے لیے دریم باب تراخیر پوری ترغیب الی اتباع رسول، یو سلو آیت ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صداقت رسول، دعوت توحید یو سلتا ایو سب دول سیاد کی امینس کی تخویف دنیوی یو سل نہ آیت کی دا سورت امتیازات کی ذکر دا غفلت و تعبیرات مختلفہ تکرار کثیرہ دا لفظ ذکر ابتلاء ابراہیم بن نار ذکر دا دعا دا ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام ذکر دا فیصلے دا داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام اور خاص بشارت بڑے امت دا پار دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پنند اللہ چحکم عادل لے تام دے قدرت دا و عام دے امر دا و رحمان ذات دے جو ساری برابری کوئی پمن دخل کو کہ پر احمد دی جات کے موجود ہے پیدا کیے رحیم دے جنہیں جاتے اور کرے چالے جگہ پمن نگانونا فی معادی ہی پاخرت کے، عبداللہ مسعود فرمائی کہا و مریم و طواہا و الانبیاء من العتاق الاول و ہن من تلادی، بخاری کے اندارہ جی دا سلو سورت تشری دا زار سورت نے قدیم ماکو سیوا زار خبر ہی پکے زڑوان دیا تذکرہ وہن من تلادی دا زما نئے مال ہم دے حفظ من القرآن اقتربا للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، دیر نزدی راغے خلق تا وقت حساب جاویں دیر تقریف دسا اور خلقوں کے حساب وقت نزدے رہے قیامت را نزدے رہے دا سر اس صحابہ کرام دیر خکی قرطبی رو سید صحابہ دیوال جوڑاو زان لے بازی کولا بل سرے پا دیر وزبانے پابانی مرو کو اب دیوار والا تو کم جائے نہ ڈالے کوئی رسول اللہ علیہ وسلم نے مجلس نہ عالم وہ تہ نن سننے میں وہ راگل رہا ویاودار اگلے رچے پر بدلنا سے صاحب ہوں فی غفلت مورزون نو نفذ دہو من البنیان لا سسانڈوال دیوالی نمگلے پر خود وہ ماں بنے تو اللہ ہے ماں بنے تو عظیم وہ قد اقتربت حساب داخلے جوڑوں میں حساب پرانی دے رہے گئے دا زیادہ کی یقین لائی پا اللہ بے حساب ہاں دانے سے داخل دی بغفلت کے مخرا ان کی دی لگو درجی دی لال چڑھے بے خبر ہی کہ خبر کے میں بیا مقبل کو آ رہی بیا سے کوئی ناراضی دیتا من ذکر من رب محدث یو یا داش کا رب طرف نہ چنی رات بند آئے مگر دیو تو دکھ پتا سیال کی چل بھی گئی محدث سمانا محتضل ہے جو رجنا پتا ہو گئی تو قرآن حادث تھے ذکر تھا محدث الکم مایا تین میں ویل رہے بڑے مانا دا محدث الاتیان لا محدث الذات دا نئے نئے سورت تراجی کا نا نئے نئے بیان تراجی دیتا محدث ہوئی دے رات پہ محدث ہوئی نہیں رات دن ڈالے کلے سننے یہ سورت شروع کی نئے ذکر شروع کی دیو تو خوب دی لیکن لگ گئی سکھ تو پیسہ نہیں لکھئی سکھ دا قلم سر سکھ دا کاغذ سر لگ گئی نہ سنے چی طالبان بڑے کافران بشان شی ورے چنے یہ سورت شروع ہے غور بڑے ہوتے ایسے اور نہ دیکھے دا خود غفلت بریم درجہ لا یتن قلوبم بڑے مشغول ہی ببل سا ناس دلتا یا بدل کے بد گئے تیری گیا نتا کے کل را بیدار کے چھ پاس ہے خبر اور ہے خبر دغت کے ہے مسئلہ اور ہے پٹے پٹے جر گئے شو روک رہے بیا زیوبل سرا خوش خوش کئی اللہ ادا کو ظالمان دی اللہ جی نہ ظلم ہو رہا تھا نا مرتا نے لال پہ غفلت کی بیا مکھڑی بیا لبی شروع کی بیا ظلم مشغول کی بل رہے بیا جرگی شروع کی نہیں بیا ظلم شروع کی تو قرآن وقت کتاب چلو نا کہ بھائی ظلم اس طرح فتوے ہو اسپک غفلت اسپک فتوی یو دان کے دام اگر بندر اس کا گنتا ہوں آیا تھا سو رات تل کا جادو تھا ہاتھ ڈالے چپوئے ہیں کل کو تیرے گائے تا تو نہ مانے تو سب دیکھوں بے جادو تصدیق کا ادا قرآن کو جادو دے مین کے جملہ مترزا دعوے توحید جادو نے مارا مسئلہ دا کرے گا کالا ویلی دی دے نبی دا قال ضمیر فائل نبی دے چر رب زما عالم دے پارا وائے نہ بانے چھپا آسمانوں کی اور بزم گھسی اور سوری پار سو پوئے رہے رب زما پر عالم نے ددا مسئلہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے سسے بدنیش کرے دا خلق ہوئی جادو کر رہے بلکہ دی وہی گڑے وڑے گڑ وڑ خوبی نہیں بلکہ زان نے جو کرے بلکہ دے شاعر نے را دوڑی موتا یا معجزہ لکا سنگ چلے گلی شی مکنی رسولان دا موتا علیہ السلام معجزہ دے موتا پیش کی پت پت پیش کنا بشر دے ساحر دے ادغاس احلام دے افترادہ شاعر دے موتا دے معجزہ رو دا مکنوں پشان اللہ بعض خبر و جوابات کی ورطا تو اے منہ کرے مجھے ذرا اڑی نمک کرو پہچان ددی جواب مک کیا ہو رہا ایمان نہ اڑاڑے ددی نمک کیا کری جے کم ہلاک کری جائے فرسی بھائی ایمان نہ اڑی فرونیان ایمان روڑ پائے موجے گا نہیں اڑاڑ ہے کہنا تب سے ایمان نہ اڑی داول خبر جواب ہو رہا تاسو نے بشر دے نہیں لے گلے منہ تا نمک کے مگر ناری نہ منگائے تو وہی کولان تپو سے گئے تاسو تو کتاب والوں نے چتا چاسر یاداشی کہ تاسو چپک پلن نہ پوئے گئے چپک پلن نہ پوئی گرا ایمان نظان پوئے گئے تفسیر کرتوی دیا دیر کی لکڑی قد ثبت بالتواتر ان رسل کانوا من البشر تواتر سے ثابت تھا کہ رسولان کو بشر ہوں اور تواتر منکر حکاسری کا نو گردے منگائی در داسی جوتے تو خوراک میں نہ کہو نبا ندیا میں شو نو کدا رسول خوراک کی اور دبا نے مرگ راشی دس ناشنا ہونا نا جا رشتے نے کرم گا گم جاؤ سر وا دن بشم کرن آسو تم نو وختل ہلاک لنگا نا مصرفی مشرکان لرام لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم یقیناً منگرا لے کرے تاستدا کی کتاب ترغیب دے قرآن تھا تو غفلت کے ناستے منا مورے دے دا خدا کی کتاب دیتی ہے ذکروں کو پدے کی یاداشت دے تاسو تام ذکر کمن ذکر لکم دیکھ تاسو دن صحت خبری دی وہ لیا کرنا کار نہ لے یا ذکر کم پڑے کی شرافت تاسو دے دے پمنلو کی شرافت دے وے من انستا یاداشت بکی پر دنیا پر بولے کرنا کار نہ لے وہ کم قسم نہ میم کر جاتے تفریح سے دنیا قسم اصل کی سٹ ماتا مراد تیری ہلاک دیر دا کری من کری آئی دا گنا کاؤں ظالمتن ظلم دا شرک اور پیرا کرم دائن اسو قوم نورم فلما حسوبا کنا ہر کل چاہیے اولی دو زمگا عذاب دو کے بدید دے کلونا منڈے والے یر کزونا منڈے بے والے پندہ بے وار کرو رکس پندہ وار کرو لکھو پمنڈا بچوں آواز بہت تو اسے لاب تر کزو متخت ہے مانے کم خواہ تخت ہے بلکہ واپس ہو کر گئے لاما اتر تم سی اگر معلوم تھا چتا در کرشی پری دنیا ایش پہلے در کرے شیر پر جن تو واپس راش اور کورو میں تو واپس راشے لال لکم تو سلون لال لکم تو سلون سمانا دید پارا چاسن تپو سوشی امان زلب کمن لوکو بتیں تاسن تپو سوشی چ پتا سمان دا جاب راگل لین وہ لڑا گل تاسمان دا جاب راگ دا تپوس بستا سن کی دین دار لال لکم تو سلونا دل پارا چستا سنا تپوس ابرے سی دا دا د شکر دن مت نو خدے دنے مت شکریہ بولے نا دا کو لان درے تپوس دنوشی جو دی مان رہو قالو یا ویلنا انا کنا ظالمین دی ہے تباہی رے یقیناً بدان ظلم کرو گا سمنگ تپوس کیا خوب ظلم کرے نہ ہمیں سب دغا فریاد دری دامن فریاد استغاثہ دردی سے گردور منگ دل حسیدن خامدین دل دل مڑو حسیدہ فضل دے یہ پڑے گے کیا اور خامدین مڑو میرے پیدا کرے ہوں آسمان اس مکائے چلے مین کی لائے بین لبے کا ان کی اللہ ہی دے مشرکان و خیال داریں کتاب دنیا سے دلب و زہر دلب و میدان لے خدا لب نہ گئی اب بس نہ پیدا کی وہ نہیں پیدا کی بلکہ دلائل توحید جو رہی ہوں دائب نہیں بلکہ توحید دپارے جھوکڑی ہے لورنا نہ تخز اللہ اللہ تخذ نہ ہو مل دا زجر دے بے اتفاق اللہ ہوا چاہ پخدا خیال کرے دے کہ اللہ اللہ ہوا نہیں والے نا مداوی جواب گئی خدائی دو تفسیر ہو رہا یو اللہ نے مراد دے ولد عبداللہ بن عباس اللہ الولد دا مستقل مسلسل غوختے منگا کیوں نہیں سو اللہ جان لارا ولد نہ زولے بوما ملت نہ داغ چانا چم کر مانے کہ ولد بھی نہیں ولے نو بیاب آسمان کے داسمان والوں نہ بنے ولد نہیں ولے کرے کم کم کے دے کار لرام ولد مینے لگتا سر نہ کرے پل افوا خبر میں کولے استاد کو خوفی کرنے والے پرے خور ہم ماندارا مقیاد کرو لگا لائے دین کہ وقتے منگا نہ تخز اللہ چمنگ دے جوڑ کو لبو لڑا داسمان ہو دزم کے نام داسمان کے نام دلہ بے پارا پیدا کو لے لب تخذ نہ ہو مل لدنا مانے دنا تاثرے وہ ماتے لگ دزان کرا چکے ان کے ویرے دان سرب ہمیں چاہتے تھے تاؤ سمے لگتا رکھا وہ بل نقد ہو بل حق لل بات لے فیت مغو بے جاؤ جائے کن بلکہ وہ لوگوں گا پہاپ سرا پاتل باندھنے گزار کے منہ پاپ سر پاتل باطل چرے دے دا حق چرے دے باطل لڑاؤ کر دو تمثیل دے دا باطن پرت کے چکم دلائل پیش کی کنا دیتا ہے غرزول یشتل کو پہک کرا پوا تل باندھے فیض بگو نغالب سی پاگے بانے فیضا ہو جایا کن ناگم محوسی دمک تو داوسی سر ماتا والا دماغش مانے کو سر والا مات تو دماغ والا رہا یشتل نہ تمثیل لے حق سے منگ بات لڑاؤ گا جو دماغ والا رہو باسی نیچے دماغ والا رہو باسی فیضا ہو جایا کن ختم سی مانس دا آسمان کے دلائل دی دا باطل پر رکھتے باطل پر ہی بانے گا ماحول گوم دا اللہ علیہ ابن نہیں دارنگ تاس ہوا خدا پارا اللہ ہو سو الگ کرے نہ خدا دلائل پیش کی دلے باطل پر مقابلہ کے دا باطل دے پارا ہلا کئی وہ لکو مل گیا جو میں ماں کرتی ہوں تاس اللہ تباہی کا دارن ہے چتا سے بیان ہوئے بہن ہے سو من اتخاذ اللہ میں تاسو اے خدا اللہ وشتا لائب سرے تبا سو اے پر یہ خبر ہوگا دا اللہ اختیار کی راہ سے چیرے اسمان نظم کر کے ہوں دا بل مختصر دلیل ہے اپنی رہے دا خدا پہ اختیار کی رہے عرب ہم دے پہ اتخاذ الولد بانی دا دا خدا ملک دے ولد بن لے گا دلیل نقلی دا ملائکو شان دا ملائکو پیش گئی قل اذن کسی صورت کے رد و اتخاذ الولد اولد نہ مراد تو ملائک دی ملائک دا خدا پارا ولد گنل اللہ دا ملائکو حال پر کا پیش گئی ملائکو آئی جی آ کو کہیں کہ دا خدا سر مقرب دی ان من مقرب لوئی نکی دان لاد بند گنا اولا استغفر نو استری کی یمنا دا سستین نہ گئی لوئیم نہ کوئی سستین نہ کئی تسبیح ویش پا ولدا استغفر نو استری کی یمنا ملائک دخل عبد دی دخل عبد دی تس معبود تن ولی جو کڑن ولد تن ولی جو کڑن رب دوست دا پا مشرکین اس دیر ایدی جو کڑی آلہا من اللہ من اللہ رجمانی دلزمکی والا ہونا من اہل اللہ دلزمک کے بندگان دی اولیاء دی بزرگان دی دی ندا مددگار دی دا خدایان دی ہم یون شروع نا استفام دے آم یون شروع ایدی دوبارہ پیدائش کو لشی نشور دا مانے یا دا مانا ایدی دو بھی کار چلو لشی سکار چلے نہیں سر واقع دارش کا نا لو کا نفی مال کرے بزم کے اسمان دپارا آلہ ددے دپارا لہ ددے نظامی چلو لے ددے واقع داران میں رد شل کے پہ کرو دے گا آلیہ متق نہیں معبودان واقع داران قسم کے اسمان دفارا واق داران میں گن سوا دان خام خانشو بو ددی دا انتظام الہ لکھی گی مستقل واقدار کام مستقل واقدار چینا کا ڈبل تم محتاج نہیں بل بے اوشان کی دے بے بل شان گئی مین کے بے خام خا جگڑ پیدا کی کدے گسا کا دیداری کمن مستقل واقدار نشم ہے دلیل تمان ہوئے پانی پہ معبود معبود لگو لو نہ نال حضرت واقدار تو مستقل واقدار مستقل واقدار وہی دیتا چنا کا ڈبل تابیداری کرو نہ ڈبل پمک کے آئی دی کالج نہ چنئی کے نروانے میں پیدا کے لگا تفریح دیتا ہی پاک رہ رب دار دائنے شری والا بیان نہیں تپوس نشی کرے اللہ نہ دائے کیا کہیں دینا و تپوس کی انہوں داسنگا علیہ حریم وہ ہم یہ سلونا ہم مانے مخلوق نہ تپوس کی نبی نم تپوس کی ولی نم تپوس کی اور چچا نہ تپوس کیا وہ الہ نشی کہہ رہے آئے دیبیام نے ولی دخرین سوا علیہ تو اس کا تو دلیل لوڑ ہے مانے منہ کو جب سے دلیل پیش کر دتا سے دلیل پیش کرے دلیل نہ حاضہ ذکر و ممایا دا توحید چلے ذکر دے یاداش دے دا چاہے سے زمان مرگری نہیں ہو ذکر دا چاہے سے زمان مخیری انبیاء دا یا ذکر دے تو لوگ پیغمبران ہم دا ذکر کرے رہے زمان مرگری ہم دا ذکر کرے یہ راجے سے ذکر کرو ذکر دا نہ کہ تذکر و حلقہ جوڑے گو ذکر دا مانا چھے مسئلہ توحید بکو پاکتر حلق بحق ہوئی گی نو مقت نہ رہے عمار صلی اللہ دلیل نقلی اجمالی سے ٹول انبیاء دا تفصیل در ذکر من قبلی دا مخکنا انبیاء ذکر دارے نئے لگل انسان مخکے اس رسول منگائی تم وحی کولا چنشتہ اسلام مگر زمان مگر زم فت بندگی مالا خاص کہیں گوہ دا ٹول انبیاء دا یا مسئلہ وا دیتا دا سے اتفاقی مسئلہ ہوئی دیوالے کو اختلافی مسئلے مکوائے اختلافی نے کوئی اتفاقی کو تو لمبیا پہ اتفاق رہے جلا الہ الا نفاعدن وقال اتخذ الرحمن ولدا یا بل زجر بے اتخاذ الولد دی ملائک دخدے رب پارا ولد گنی رد اصل کی پائی پاک دے اللہ رو ولدنا بل عباد مکرمون دا کم سیدھی ولد گنی نہ زولن دا مانے گنی سد تو خدا اختیارات ورکڑی نہیں ولد خدا مانے گا رب بائی دار چن نہ بل من اختیارات والن بھی عباد نہ عزت بھی مکرم نہ عزت والا اور کرے شے کرامت والیم منو یہ کہ کرامت اشتا پنران لکھی دا اللہ تعالیٰ نہ پویلو ادی داغ پہ حکم مانے عمل کئیم تابدار بندگان دی دفرے عاجز بندگان دی عطا سویدا دفرے نازوری دی کہ ملائکی ہو کہ بزرگانی دا صفت والا ہو کر دے اصل کی صفت دا ملائکو اللہ علم نے پائے کہ دی مخی سحالات دی اشاعت سحالات دی کنائے دے حاطر علمنا اللہ دی دشان نا خبر دے کدی ولد لین واللہ بویل دے تو ہے ولد نہیں ہے اسے بلالو سفارش کی کا سفارش ہم نشی کولے دی مگر غشالے وے کہ یہ ارتضا چو خوخی دو خدای بنیزبان نے ارتضا خدای دو خوخی خدای دو خوخ سوک دے معاہد رضی اللہ قولا مختیر دا سفارش پر تمہیں تمہیں تو مشرک ہے معاہد دا سفارش کی بدی دلہ بیارے دو جنا مشرق نہ رفی دن کی فاق دے تو یارے نہ سڑی بانے رپ رپے راج تما ہے بت پہ ہے بت بدری نچیری کی نہ سڑیں رپ رہے پمک کے باپ زور خبروں کی وہ میں بازوئی منگتفلان کی بابا ہے ری منگتفلان کی فتح دے رہی عیسیٰ علیہ السلام دے رہی کہ ماں تخدے وائے ماں تو اللہ وائے زبست تاسو مددگار ہیں اللہ ادھر ہوا بولے چاچو ہوئے ددی ماں بودان استاذ نام ددی بندگان نے چچا ہوئی چزیلا ہے ماں کی دخدا ہے صفت ہے رخ دینا سیوان الا مانا دخدا ہے صفت طلب و سزا جانم اور کو داسی جزا اور کو ظالمان لران انی لاہ من دونی چاہے کہ بخدا ہے صفت دان کا نسبت ہو گو قرآن عام خبر ہے ملائک کدا نے کام دیا کولیا ادا سے ہوئی چرتا کہ حسین بن منصور ویلی جان الحق دخدین کہ بازیر بستانی ویلی جو سبحانی ماں گمشانی ویلی کئی ہوں تو پتہ نہیں سو کبھی کتابوں نے لکھی چی ویلی یا قادیانی مرزائی ویلی کہ انی خلقت السماوات والارض حقیقت الوحی دے کتاب دے پاگل حقیقت الوحی پائے کے لیے کلی رایتنی فی المنام ما زان پکو کیوں لیت کانی خلقت السماوات والارض چھ ماس مان نظم کے پیدا کری من یقل من انینی الہ من دونے چاچی تو خدا ہے سر دعوت رکھا نا دا جہنمی رہے ظالم سزا دوئی دلائل آیا نگوری کا فران چرا سمان نظم کچر کان تار دا جختوم فتق نامان ہوں گے جداس لگ دے اوبل نام رب ان تو آنا جو دامان شہر وائے سن منتظر دا لاول یو سے وہ جخت نخرے پمینس کی فضا پیدا کرا ہوائے پیدا کرا در عبداللہ نے بات قول دے اکرما وغیرہ ہوئی آسمان عزم کا کان تارت کان بندو آسمان بندی باران چلن کی اسم کا بندی نبوتی تھی نرو باسی فتخنا امام نکلائے کم پاران و ببوتو رب مانا اجالا من المائے کل شین حیم جاننا یو مان دارا پیدا کروں گا ڈوبو نہ ہر یو سے جم دے ہر جندے سے منگ ڈوبو نے جو کرے بن مراد مانے پوبو بانے دری جن بنا رے جاننا مان دام حفظ نہ ساتلے منگ ڈوبو بو جبانے ہر جندے سے ہر جن دیشے وہ بوتا محتاج ہے برے مانا کرتری دا کئی مان مراد نطفا پیدا کریں گا دو بو د نطفے نہ ہر یو جن دیشے اگر دیا حیات حیات حیوانی مراد دے آیا داخل جمان نہیں لگی بد دلیل پیدا کری مزمکہ کے مضبوط کرونا ان تمید دین تے پارے چھ پری بانے گڑا ولا نو ان خوزین دلا تمید دین پر اکرین پرے کے کو ساتھ ارت ارت لارے دے پارے چھ جی ہدایت زانیو چت ساتلے سے درا پریوتنو نام محفوظ انان سقوط و ساتل شید شیطانان انان دی بیان لائے دو دلائل انان مقرین سلورم دلیل خاص اللہ ذات پیدا کرے شپار و زنور فگمین دار و زنور فگمین شرا سی فلکن پر دیر گرز دو کی لامبوئین گرے و اسمان دے و فلک دے قرآنی تعبیر کے فرق دے فلک دفل قتل مغزل نمحفوظی سرخا چیکن سرخا نو فلک سے شیرے مدار اور تو مدار وید اگر دے دو دس سوروں سوری چکن جائے کہ گر جائے تو فلک ہوئی پائے کان اور میں ہر و پپل پل مدار کی چکر ہوئی جس میں انہیں لمبوئی مراد کی گند ددی دلان نے تفسیر قرطبی لکھی دے ابن زید قول کیا لفلاق و تحت سماوات افلاق شری دار آسمانوں نے دلان دی وہ افلاق دی وہ دٹولن لان دے فلک دے دا قمر دا آسمان کے نا دا تو فلک کے نا آسمان نہ ہدے رکھ کر بنا پری پری وہ جازو نہ میں تخیجی انہیں خیجی جو ہوا ہے وہ سیدے پتے نہیں شہ اڈے پتے نہیں شہ جوڑ والے ابل کار اڈا پک جوڑا کرو نہ خدا والا رو ورز ہو رہا گیڈا رو ورز ہے پاگل جیا اڈے پاتا نہیں شی جوڑو لے کا کم دے چھو قرآن کی راضی فی سمائے فی سماما نے پوچھا طرف کی میں جو پڑی یہ رے فلک خطا میں اقفل مدار کی گردی نوار اقفل مدار کی گردی ارسطور اقفل اقفل مدار کی گردی واللہ گردی کا پوری عرضی والا ہوئی تصریح والا کہ فلک آسمان تو ہوئی اور آسمان چلے رہے چا پیرا گردش کا یہ آسمان ہی پنگو گردا ہو لیکن آسمان روانو گردا ہو سنگ ہوئی کل فی فلکین ویلی کا دا تو الٹا کا نو کل فی فلکین تو کیا جڑی گی بیماریوں سے چلے حرکت چنندا دوری رہا تار کا تم دوری روا قرآن سردار اللہ دیکھیں وما جاننا لبشر من قبل کل قل زجر منکرین در رسالت توحید کو صادق کر دی دے پوری زجر رائے مشرکان تبار بار ٹی وی ایر دی سڑی نہ تنگ شو اور خدے بے مرد کی نخلاق بچ چکے. اللہ انہوں نے گردو لے منگے بشر لرستان مکے القول دانش علیم ہمیشہ جو ہم دیری داس سوکھ نش کریں نو کتم مرش دیوس ہمیشہ پاتی سر ہر یو نبی مکے نا خود دئی چانش کا خود دیبان خود ناراضی نو کتم مرش ندیبا ممبری کا نا بولے خوشحالی خود نہ باز و لماؤ اس کے دار میں بڑے بانے سے قضیر علیہ السلام جو اندے نے تو خود نہ مراد حیات تے تر زمانے دل نبی پورے یاد تر قیامت ہاں کئی سال اسلام ہے بانے تراس کے نہ خود ہونے لگا اگر ہم راکوزی کے بعد اب مری اور حضر چیسو کوئی جو اندے ندیا مڑکئی نہ دیوی بھی جو اندے راز ویا ہر یو نفس دے سکون کے نہ مر ہر نفس ممر گراجی پتا سما نظم کو کلب بشر و خیر فتنا پتختے ہو پاران سر امتحان کو لم تبرا کر دیں کلب ادروان سختی راولم کلا رام راولم دے امتحان دف دیں مر بخا مہاراج بد زجر دین کار سالا کلے چوینی تال ادا کافر نن سیری تال مگر ٹوکے تا چوی نی کروئی اگوڑا ہاں سے لگی اس کو آنے ہاتھ کو داغ ٹوکی لکھا آیا داغ کھڑے رہے چکندن کئی سا سوال ہاؤتا یس کرو نے مراد دانے کی نبی سلم داغی ذکر کہو لات سے ذکر کہو ذکر ابھی تو ذکر کا مراد دغت تو ذکر گئے بنو یہ سب داسرے دے زم نالیا تکنزل کئی سی داس نشی کو لے دا شفان دی دا شرکان دی اللہ دا خلق سے ذکر در رحمان مانی کافر دیم تا تو تا لہا تکنزل کے وقت جو خدے کا کنزل کے دیبان سوچ لے خدے لہ ولد جو رہے دا کنزل لی پیدا شیدا انسان میں نہ جل ہند تلوار دادی رسل پار تمہید بجر دیو یا زاب جو زر را والا وہ تو جو تلوار نہ پیدائے زر خیم تاسو تاپ پل آیا دلائل تلوار مکو ہے تلوار نہ پیدا دیتا مجاز ہوئی تلوار اسلار مور نے دیتا سترتی وسط ہوئی پار انسان کے تلوار پیدا شیر پکی کے بہت شیر تلوار گرن دے تلوار مکو آیا تن اللہ تے انتظار ہو گئے خودی تلوار کئی کرنا ہوئے کلو نہ ہوئی کل ابھی دا وادر قیامت کرشتہ ہوئے سارا کیوں لینا تر جاؤں قیامت دے قیامت دے کل ابھی اللہ ہی دلال جنہیں کفر ہوں کپو یا کسان سری کافر پاک وق بانی سے نہ بشیا رولے دخل مفن نہ ہو نہ دخل شاہ گانو نہ دخ بدیسر امداد کے دیشی لو سرتے جدائے مقدر کدی تہل میں ددا سے وقت چدارے سخ وق دے نہ لما یا تاجرون دیبا پتلوار نہ گوکتے اخدا سے وقت دے اور بعد اپل مخنا نشے لڑکو لے نہ شان لڑکو لے سی دوارو طرف نہ مدر پر اورن خطی نہ مدر سرا مدر سو کوئی وہ بل کی راجی بدی تنا گہا پتہ تم نہ حیران بکی دی لڑام جی بتا قد نہ میری دائیں دوا پس ہے نہ بدیلا محلت ور کے دیشی ولقد استوزع رسول اگر مخ کی زجر سر متعلق دا تسلی تا پورے ٹوکی گئی کئی بتانا تانا مخ کے خالق بولے ہم ٹوکی شی یقیناً ٹوکی شی بڑے رسولان استانا مخ کے راگیر کہاں کسان لڑائی چھ مسخرے پائی پورے کولے ہاں عذاب چھ دی اور پورے استحضاء کولا خدا پائی عذابو نر آلی گئی قل من یکلوکم باللیل و النہار من الرحمن دیوئی پائی با عذاب رات کو منگو سنگا عذاب راج دی اللہ ولی و دربان ناراض دی سوک تاسو ساتھی تاسو حفاظت کی دشتیاں دروازے من الرحمان دخد عذاب نام سوکھ سرے تاسو دخد عذاب نہ بچی یو ماندار سوکھ بڑی ساتھی دوائمدار ابن کثیر ہوئی سوکھتا سو ساتھی دشتے دروازے من الرحمان غیر رحمان نام اللہ نے سیوان سوکھ ساتھی بلکہ داخل کن ذکر رب معرضون دا توحید دم چلے درب نم کریں ساتون کے بل نے معلوم خدیا کہ توحید نہ مانی فقا دی بتاؤ کہ زمگا مددگاران اولیاء کرے بزرگان کریں آئی بنگا بچ گئی ہم لو مالیا تم تم لو مندو نے نام آئے دیرا مددگاران کرے کہ بچ گئی بدیل رزم عذاب نام یا مندو نے نظم نہ سیوا خدا بھی زمانہ سیوا بل مددگار بسترے کی بچ گئی بنے نشی بچ کو لے ولی لا کتنا نسران حسین طاقت نہ لڑی دا مدد دخل زانوں اندی منا سبو نہ زمون د طرف نہ بچ کے دیشی وہ رہے سبو نیو مانا تو یمنا ان بچ کے دن اللہ دیو کرے مداد نشی کو لے انہیں سے بچ کو لا ہم منا سبوں نہ دام شریکان منا زما دا زامنا یو سبو نہ شرط بچ کے دیشی ماندار ہم زمیر دیا لہا اتراجے کا ندیدا لہا من نہ سبو نہ شزم دا طرف نہ دی سر مرگر تیا اکڑے شی مانے نہیں آواز اس کا امداد کو لے شی نہ خدے پمر گرتیا کی کو لے شی خدے پمر گرتیا تو نہیں محتاج کا یواز ام کا امداد نہیں شکو لے دخدے پمر گرتیا کی نہیں شکو لے سوال لاگے چار کلا ددی بچکون کے سوکنشتا ندا عذاب پہ اولے نرازی بل متانہ ہاولائے اللہ ہی بلکہ منفیدے ورکو دے مشرکانو تا دری مشرانو تا سرد شرک ددینا تردی چوک دتا ارتیر شل پریبانے عمرونا مانے دی بس شرک کو خدای بولا جتونا پورا کول دا کی کنا فدے و جدی ہوئی پھنگ عذاب نرازی اللہ عذاب راضی نمونے گورا آیتی سوچ نے کہی تم راتل کو گریز مکتا کمو ہے دگا ہونا آیتی بغالب مک تیرسو رات کے کمو دزم کے معنی فتح دے اسلام غلب دے اسلام گیر چا پیر دا موت دو جماؤ موت ددی د کو براؤ گٹانو آتے نو رمڑ کم کر بولے نما انتر کم بلواہ دام دے روسو تخویف انذار کے معنی تخویف وا یقیناً تاثلہ یر در کوم پر سبب دواہیم جس نذیر مزان ننیم بلکہ خدیرا تواہی کرے بیان تاسو تا دواہی کوم کو ناوری کن سرے بلنا کلا چیری تیرا اور کہہ دیشی تاس میں سال تک کڑوں رے قرآن میں تو بہنی کے اور ہیں نا ولے مستم نفتم تخویف اخری کو رسیدی تشکر پائے اور ٹکڑا کا عذاب درفتانہ نفس یو براسی یو پھکے بنتا مراد سے ٹکڑا دا عذاب درف نہ یو ٹکڑا ہو تو رسی ندی بھائی ہے ارمان دے یقیناً ظالمان ارمانوں نے وقعی بیا ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ کی بدنگا تلے انصاف والا دا قیامت برل القسط المرادی زوات القسط حمل مبالغہ تن دے تلے انصاف والا باپ قیامت کی کیدون ظلمن کی بیچا وینکان مثقال حبت من خردل نتینا ویام ان کا نمانے کئی عمل دے اوسری وزن دانی دو ہی باندھے نو آبنگ راولوں ددانی دور امرا یو سڑی شرک کر لیں ایمان ساتھ لے توحید کر لیں کار سے ایک نب پیش کی بات خردل سو نرے ارے شرشم نم نرے اس زمانے کی عربوں کی خردل دی شرشم تو شرشم دانے اللہ یہ کافی ہوں گے صاحب تو ان کی نرے نرے دانے میں صاحب کو لے شم اللہ ہوگی دادے پر اصل کے تذکیر شو بالدلائل عقلیہ بالزواجر اس تذکیر پیش گئی بے اقوال الانبیاء موسیٰ علیہ السلام خبر سورہ طہٰ تفصیلا کرے اور ناگایا مختصر کرا یقیناً اور کروں گا موسیٰ علیہ السلام آئے علیہ السلام تال فرقان جدا راسم کے دحق باطل سے توراتوں اور انام و نصیحت و دپال دمتقینوں دخداری اور کتاب ذکرائی کرا ذکر سے دخدائی کتاب متقین خلق کے فیدالی لام دے انتفاض ذکر تفصیص کر رہے متقیانہ کسان جی چیئر کئی زب المنا بل غیب پہاڑ دن لی دوں یا پو غیب بد کے میری گی اور دید قیامت کا مشفقو نہ رفی گی قیامت ذکر کی اور یہ سورت کی دیا رہنا واضح ذکر مکے مینس کے اس کو قرآن ترغیب دا قرآن میو نصیحت یا داشت ہے برکت والے دنیاوی اخروی برکات دی بکے منگرا لے گلے آیا تاسو ددن منکر ذکر ذکر ہے پورے ختم کر اسکار دام گیا ہو لگا داری اور نبی ذکر کی منگے تو فائدے بھائی یو دے عجز احتیاج داری موسیٰ علیہ السلام ہم آتے نا گور دے اور کولو کہ خدا کا محتاج ہو اور بات دری ہم کے تیرے سے تذکیر اس ابراہیم علیہ السلام کو رہے داغ واقع ہے کہ دو مقصد آتے نا کننا بی عالمین گرارت ابراہیم کمالات ور کرو اللہ اس زمان توحید بیان کرے زمان توحید دپانے کوشش کرے بادری ہو گو رہتا نہیں سنگ شجا رہے دا تذکیر دے مداہنی نہ تھا جو سستی مت ہوا دارت ابراہیم حال ہو رہا داغل جو امتحان ذکر کئی یقیناً ورکرم گئے ابراہیم علیہ السلام کا رشدم من قبل رشد سرے پیغمبری من قبل مانے مقید موسیٰ علیہ السلام نا مقصد نبیو کا یا رشد من قبل ہدایت عمر کرو دا توحید من قبل مقیم دا بلوغنا بالغ سے نہ رکے ان دے توحید والا واحد ہو مشرک نو وہ منگا دد پہال مانے عالم ادھر تروش سر پیغمبری ہر کل سیدھے نبیوں نے تو نبی کار سنگ گران کاری کا ویل پلار تا قوم تا سری دا بوٹان چتا سو دے در میں جوڑانی تماشیر تمساری اور شے جوڑ کرے سی مشبان بے خلق من خلق اللہ خدا مخلوق سر مشابے تو بت جوڑ کی فتو جوڑ کی دیتا تمسال ہو تیر شو دید سورو شکرینم جو کروں دید نیکان بن نگان شکرینم جو کروں دد عبادت تا سو دے رہا ہے عاقف عبادت درگاہ کسی دے رہے تو منجور اور تری کن بولے دنتا مجاہر سے شیلے دنتا اباسی دیتا سجدے لگائے دینے والے آزاد واڑے دیے مندے منہ پل مشران سے دے لب عبادت کا ہم بس دی سر دل دین دلیل تو دین مشران ادا کار کرے اغور سے یقیناً یہ تاسو تاسو مشران پر گمراہ کار کے سورہ مریم کے ترشو کے خیپ پویا کڑو نہ پوئے گا نزدک اور سر سختی کئی ہو فی ضلال مبین دی اور تو تام لحق راولے اور کنا تم ترا سے لبے کہیں را ہو رہے نہ نہ بلکہ تم پورے ایسے چوک ہی گئے کوئی لاگوئی حق پر رسو ہم بنے بل بلکہ تب تم پورے لبے کہ اغوتے لبے نہ کوم بلکہ رب تاسو رب آسمان دزم کے نیچے پیرا کریم زیم پری مسلتا شاید ان خبر کر کے ان کو نہ شاید من مبین زدہ مسلتا اس کا بیان ہوں سیدھا سیدھا اگیوی راجنن زنگا عرس دے عرس دے اختر دے زچ لڑ سے چوی نہیں کر پیر بابا میلے لڑ سے چوی نہیں چونکہ رسوا خلق راگ دو تیری نی سقیم صفات کے برائشی جمع طبیعت خانے دیتا زین نشم دے ویل وطلاہی لا چیزن ناسنا مکم بادم تو اللہ مدبرین قسم پا اللہ عزیز بندوبست بکوما تازل بوتانو کلچ لار چیشا کون کی تاسو زی زی زی سکار جوڑوں ستاسو معبودان دا خبر ہے پداس طریقہ کرے رہا کہ باز کسان اور دلے رہا کہ تو رسول معلومی اسنام ددی ابن جوزیلی کی دعا یا اسنام دعا یا سید سرو جو کوئی سر اسپینو سر تانبے اور سد لرگو سرو اور نیکانو سے پڑنا اگر دا خدای تو وہ چلی جی بے بے مانا دے دا خدا لر ٹکڑے ٹکڑے قوم کرے بندوبست قوم کو تاسو زین بتا ادارم فجالم جزازن اللہ کبیر اللہم ویگر درائی در ٹکڑی ٹکڑے ما سوا دغت دائینا ایسے ٹکڑے کل صافات کے برا جی ای چلارن فراغ لا لیتم فقا لالا تاکلون یو نوی آیت نے کہا نمی لاور دا غناوی ترامت یعنی پرتے الواغانی پرتے شکرانی ولی نفر بٹ بٹ و تک ہو رہے خبر ہم نے کہا خپے جو شورو جا لہم ضربان بالیمین وی والخ در تو ادھوم رہو والی سے فجالوں جزازن دڑے دڑے کلل یو کبیر کوئی بے بکے پرے ہو مطلب دارے ٹکڑے کو لے مقصد نہیں کہ ٹکڑے کو لے خدا کبیر میں ہم پر ٹکڑے کرے مقصد سر لعلہم الیہی یرجعون یو مان دا دا دی دا پارا چرا خلق دے ابراہیم تا رو گردی دا پارا دا مسئلے اور ادلوم دا مطلب دے دا تار دے لوں کو چدا خلق ما تا سم ور نگری کل سی جگڑ پیدائشی نو خام خا بما تو کی دن زبو تا مسئلہ کم دے دل کرو ریو تر خبر نہ بولے بے خبر نہ کول دا پارا طریقہ جوڑا کر زین دار شاید الہی جدی دین دے ابراہیم تبرو گردین شاید بے مدار اللہ علیہ ارجن کبیر سرو لگا کبیر پہ کولے پرے خود دیر پار سیدھی جو کبیر تب رجوع کی نظبت اقدام و گم ادا کبیر جو استاد تو ہی کبیر ادائی کبیر والے یا ایک ذات من غٹ جو کرو یا دری پر تعظیم کے کبیر ہو آج اکبر وقت تیر شو کرنا دنور اگر تب اکبر ہے غٹ بابا لوے زوان کی اور تیر لوے کرنا دری لیکن لوے وارشتہ اگر لوے جوانے والے دغ سے پریک ہوتا وار وار والے ٹکڑے کر دی چرالے من فال آزا بیالے آتے نا اختر میں جو آپس نہ اختر پرس بانے بجیت لل پن درگاہوں میں تو سمجھا اختر پرس بانے سارا وقتی جو بولے مقبرے لڑوائیں الے کر سکے یہ قبرون لمبارکی اور تم نہ اختر بھاگ گلا مر لمبارکی اور داختر وقت زیارت دا قبر لوال خاص کرے گا شکرانے التا سے چاہ کا کرے دا کار زنگ جا لیا اور سرائقین اندارے دا بینصاف ہونا ہوں دیلے بینصافی کرے گا سرسم پکے نو دیوی سمینا فتح یسکروم اور ظلم گزوان نا یسکروم چیدی بے آدول یا دولمن عیبون ہے بے ولوین یا دول دری ما تولنا غطہ ابراہیم وین دیکھو توجیدہ اور ظلم گزوان عثمان چیدی عیبون ہوئی دا بر سے بلشی کو لے دا غفلان کے پنچ بیر دا بیائی کری کارچوشی نے پا معاہد پسی لگئی گا معاہد زوانی خواہ پتنی داو زوانانو کار دے یا دار شدی اغشتک اور ادلو صلاحی لاکی دن ناس نامکم شدی ایا دون شدی زبز سکیت جو رماغت ابراہیم میں لکیم دی راول ہے تاسو پا مخامخ دفتر کو دخل کو جی خلق کیوں گوریم چواقی دا سرے یا اشدو نا خلق مشاہدو کی دعوت سزا سزا والے اور کو رائے ہو خبر شور ہو سی دیو تو آیا تا دا کار کرے زمگا لہو سر یا ابراہیم دا بزرگان تامات کری دا قبرون تا ٹکڑے مکڑے کری قال آغے بل فعلہو کبیرہم ہذا فسلوہم ان کانوا ینطقون بل فعلوا ما وقفوا کن دیے ورکا تو یری خا سل گئے ہوئی سل گئے اگر قصدن وقف کرے رہا تو یہ بولا بل فعلوا کبیرہم ہذا فسلوہم ان کانوا ینطقون کرو گے نہیں ہوئے جی ددی پن سر کے دا کجب کارے سے چھپا لو کبیروں درو بالے سے کبیروں میں سر جو ہوئے گا کھڑے دے لڑا کبیروں ماں دا ددی دے مشر تپو سے کہہ رہے سننا کبھی خبر کو لے جی دے مقام کے اعتراض ہوگا نا سیدھا درو ہو کبیر دا کار کرے کبیر سے بناؤ کرے گا درے مختلف جوابات تھی یو قول دارے چرے کے استفام حضب دے اسکار قال بل اغیوت تا کرے رہے دے بل کی آیا کرے رہے دے لگ دے مشر شما نہیں کری دبر کری سا تپوستے دے گا زمانہ نہ کرنے دو یو توجیدہ دویمہ توجیدہ رہے چھ بل فالو کبیروں خیر بے کار لرا مشر زید مشر ذات دریم مشر ذات امام سے رانی ہوئی قانو قائدین بکر دیائی تعالی کبیر نے مراد خدا ہے ادری پر اگر کہ دغ کبیر مراد دا خدا کڑی ماں تے ایک داسو کا ہاں دا کبیر ان ساس موجود دے تپو سکے دینا بل توجی بل فعلو کبیرہم آزام تفسیر قرطبی دا قول دا کو تعلیقی دے دا جملہ خبریہ ہونا نا بل فعلو کبیرہم آزا فصل من کانو ینتقون ان کانو ینتقون فعلو کبیرہم دا بکڑی دے مشر کا جی خبر کولیشیم کہ کولیشیم دے مشر بکڑی کا دا مطلب دا مشروط بے شرط ہے اقرار نہ ہے کسائی بل توجی کرے رہا کسائی بل توقف دے قالا بل فعلو فعلو من فعلو فعلو کھڑے دے اٹھو ان کی کنا کسائی ذکر ہی کسائی حضب دا فائل جائز ہوئی کنا نصد ہے تو واحد پنور خونے رہا جو کسائی دا ہوئے گا ٹھیک دا فائل کلا جب کی کھڑے دے دے لرے اٹھو ان کی مشر ددی دے دار تپوس دے تو نہ کہیں کدی خبر کو لشیم ابار صورت عبارت داسو شاہی چن دا مقصد آغت داد مشر بکڑی اور دا مقصد چن دار مشر نے کرے سدارے مشر نے کرے اغا عقیدن نے ویلو عقیدن نے دانے ویلی سزا بٹول ماتوم عقیدن نے ہوئی سے بندوبست بندوبست باز ادارے سے ماں ٹکڑ لو دیا بندوبست آ رہے سے پرے ہو تاؤں کدی خبر کی تپوس تو رہے گا فرج اعلان حسین ابراہیم داسی دلیل پیش کر چرا خلق پر دانوانے پپل پتوا لگئی اس کا دیو گر جو دل پر دانو میں تپ سوچ باندھے وہ زان تا چی یقینم تا سو ظالم آنیا ہے اور زان تے ظالم ہوئے داد نبی حجت تھے ابراہیم علیہ السلام تے ظالم ویل ابراہیم اسے دا سی چلو تو سیدھی زان تا پپل ظالم ہوئے زان تا پپل ظالم شیخ ہوئے شیخ القرآن رحم اللہ ماں تبے ہوا دیے ہو زینا خبر رہا ہے کہ عرب لان کی جائے تقریر آئے کو بڑے تو لگتا مان کی خیل ماں ایسے خراب غم کا ہے زان سے میں ہدایت لبرا ہوئی عبد الوہاب سے نات تو یوں مسئلہ میں شور اکڑا چکر دا کتاب پی جنے دار پیر مان کی سے کتاب دیتا نا صاحب اول ایو تو صاحب اول ہوئی آؤ جی در سن عبد الوہاب سن چرا عبد الوہاب کا مسئلہ کیا تو صحیح وہابی تس وہابیان میں آؤ چلو ان کو وہابیان میں وہاں اتزم وہابی ہوں جانتا ہے پپلے ہوئی ظالم ہوں سما نوکی سوا لارو سے بیا سرکوزی شول کن سن نے گئے گی ہونا کن سرکوزی کی بیا الٹا شول پسرو نقبل باندھنے سرون الٹا کے دل کنارے سے دینے سے بزت واڑے دل پمٹ واڑے دل تخف ہوئے گی چیری کو خبر نشی کو لیں منگ تول ہوئے چی خبر تپوستے ہو گئے کالا ہو سے بس دائم مطلب ہو کاروش ہو کاروش ہو آیا فستا کو بندگی کہیں دا لانا سیوان دا چاہ چنتا سلا فیدہ در کو لیشی سو نظرم وہ پاگلا ہے مالک دن سے زرن نہیں داری بندگی والے کوائیں او پھر لکم علی ما تابدونا من دون اللہ بے زارم جس تاسنا و داغ چانا چھے تاسو لبندگی کو ہے رخ دین سیوان اوف دامان سدن بے زارم زد آپ تاسو داسو گرم لکو دورے چیئے اوف دورے بان سرے کھکے کئی کن زد تاسو نزان داسو پاکوام لکو سرے چیئے زان ندورا پاکوام اوف ارتزے گرے اوف دامانا نرہ چ ہلاکت دی تاسو لڑا تاسو معبودان لڑا معبودان تا ہلاکت داو کنزل جوڑی کر کنزل کو نہ کی دائی آلے ہوتا اولا قل نکار نالے دیو یرد دی سوینا خلاص نشو زدیان دی کر ویسے جاو بدل والے دالے ہاو زدنا کہے تو ان کی ہم وانسر علیہ تکم بدل والے ددنا دا لہاؤ بدل والے کا کار کا ارادہ چوی سیزوں وی سیزو خا دائر سیزل طریقہ جو رکھا تفسیر کبھی لکھ لیے اصل ہوا پیا کے دیو اللہ سمجھو دی جمشو نہ گئے بند کو پہ یو کوتا کے یو لیا بادے جوڑ کو پائے کلے لڑکی جمع کول یو خود کا نہ جوڑا بچوان آئے وہ منخ تکو لگا تو خدے جوڑا کم خدے خواہی مان کہ خدے جوڑا کم دا ابراہیم دا سیزر دا پارا بزو یو گیڑے خشا کو لے گم دفعہ منخ تکو فلو خورا دیدی خشا کرا جمع کر اور پائے کے بل کرم حوام کرم شو مارغان برا میں شت لیتے ابراہیم علیہ السلام دا بادہ پسر بانی اچت کو ہوئے تڑل والا راس پہ یو من جنی خی جوڑ کے یو مر چونا ہوتا پائے کے دے تڑ لے کے خور جو سے اور تو لی وی فساد سما و لفظ و منفیا من الملائکۃ الا ثقلین صیحتا واحدہ اسمان نے اس میں کیسے لچے بیکڑے ما سوار پیران انسانان اے ربنا لیسا فی الارض ارض کا احد یعبد غیر ابراہیم پر اس مگر کی سوکنشتا چستا معاہد بن دے غیر دے ابراہیم نا وہ نو جو فرق و فیق دے اس سے دلی کی استاد ہو جائے فاضن لنا فی نصرتیم منہ تی اجازت کا کہ امداد و سر حکوم اللہ ان استغاث بے حد من کم فاغیسوم تک در کستا سنا مدد غاری نزائے مدد و سر حکوم وہ لم یدو غیری فانا لمدیم کبل چا تنوی نو بیا سے جموارن فلو بینو بینو دیو سے اور تے ورزو نوراغ خاز نوریا اگا ملک رائے چھ ببا جنو مانے مقرر ہیں ابراہیم علیہ السلام تو ان شیر تطویر سننا رسول اللہ آئے کستا خوخین داور ببا ہوا کے والدوں ابراہیم علیہ السلام تو اللہ حاجتی بی لیکم زماؤتا و تاجت نشتا بے اسمان تصرچت کو یہ اللہ امان تلواہد اسے سمائے ان الواحد فی الارض لیس فی الارض احد یعبدک غیری انت حسبنا و نعم الوکیل یا اللہ ایتا امدادو کی خواہ اور جبریل علیہ السلام عمر اللہ راگے جبریل علیہ السلام تے یا ابراہیم حلق حاجتم تا جب سرے ہوتے اما ایلے کا فلان تا تمہیں خونشتا تھا اگر تے ماں تا خود نشتا خود فسأل ربکا در رب نہ سوال ہوگا کنا زمان پر ذریعہ اگر یہ حسبی من سوالی علمہ بحالی زمان سوال پر زیبانی داغا علم پورا رمائینی بس دعوازو قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم وہ علمونگا اے اورا اللہ اور کمو رہے شتیہ سلامن برابر صرف دے ابراہیم دا پارا گوریم اللہ اور تری یخشا اچن چدے یخنین ابراہیم مرشن سلامن نا روغم اور چڑیر یخم نے دیر گرم امنی پھر دنیا والا لنا بلکہ اللہ ابراہیم صرف ابراہیم لے یخشا ورادو بھی قیدن دیو وقت داغت سیزل لیکن اگر ظلمون دی لگا تاوانیان قید مانے سیزل تاوان ایسے بے ضائع ہو سر بچ کمنگ دے اور لوط علیہ السلام اغزم کے تجبائے کے برکات پہ چوری مخلوق لڑا لوط ددر وارے لیکن لوط ابن حاران ددر روارو آگا میں اور سرک کا آگا ایمان اور سر راوڑ ہو کر خود ایسی کرنے کرام اور سر رہا او بخمنگا دتا بیا اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام مال زیادتی ورکم زیادتی دیتا ہوئی چھ پس دزوی نہیں مانے نوستے گا دا تول من گرزولی انہیں کان گرزولی من دیل را ائمتا یادونا بے امرنا امامان ہر یو نبی امام نے کہا یہدونا بے امرنا خلق بلد زم دین تا زم پا حکم یہدونا من یدعون الناس بے امرنا واہن آرے مگائی توہی کروا دا عمل دنے کوم ادا پابندے رمانزو دور کولو دا زکاة دا کولو مگر عبادت دا ان کی ولوتا نلوتا علیہ السلام خاص ذکر کر ولوتن مانے وسکر لوتن یاد کے لوت علیہ السلام ورکڑو مغاغتا حکمن فیصلے و علمن و پویا دا نبوت یا حکم مانے پیغمبری و علمن و علم بس تاتر مونگ دے دائے کری والاونا کانت تامل الخبائر چی پلیت کارونا بے کول کلی دا قوم لوت پلیت کارونا کول کر یقینا یو قوم دا بدے فاسقین نا فرمان داخل کرم دل رب خپل خاص رحمت کی یقینا دے او کامل نے قانونا اور عیز دان بیاو ذکر کی آتینا نجینا ادخلنا رحمتنا انا نا اللہ ای دے ماں تا محتاج ان تا محتاج ان تا محتاج خپل کو اختیار مند نے ونوحا اذنا دا من قبلهم فاستجبنا لهم بل غور تذکرہ وہ رام کی بل قسم تذکرہ اور بل قسم دیکھی رام بیا ندا ذکر گئی ہے لیکن ندائے ددرے سلور پیغمبران ذکر کرے گا نادا نوح نادا رس ایوب دے از نادا زنون دے از نادا پنادا زکریا علیہ السلام دے نادا نادا فلو کسان سرا نادا نادا نو ہم محتاج دی خدا فلو داسی کہ ددی داری جدا جدا جب تے اللہ متذکر را نقل کئی چستا جتنے شریکا نا تا جب بیادنو علیہ السلام پشانی یا بد ایوب علیہ السلام پشانی یا بد یونس علیہ السلام پشانی یا بد زکریا علیہ السلام پشانی نائی کے بخدین وختن تم بخدین وا نو علیہ السلام چرے دا قوم نہ تنگ شیرے دشمنان نہ تنگ لے ایوب علیہ السلام چرے دا دانو نہ بیمارے نہ تنگ لے یونس علیہ السلام چرے جیل خانہ کے تنگ لے زکریا علیہ السلام چرے بچیے نشترے تاجتم دے سلور کے بمڑے و حاجتی کا نہ خفرے نہ غار کا نو علیہ السلام کلچ آواز کو من قبل مخد دے انبیاء مخکنونا قبل علیکم ندا غدا آواز بچم کدے او تد اہل آل دد تابدارو کا نا جاتی خلق ونو دو غم دوئینا غم دے سر غرق ونصرناو نصرناو من مناناو خفزناو بس ساتھ لوں گا دائیں قوم نہ اسے تقسیب کرو دائیں تن زم یقین انداؤ قوم دنا کاروالی غرق لوں گا غٹول برا استجمنا نہ جینا نہ سرنا دیا تین اللہ یہ ماتا مفتا ماتا عزیزی کرے گا وہ داؤد اور سلیمان ہے جب کمانے فی الحال سے نفشتی غنم القوم ددی دائیں جس بلک طریقہ ذکر کئی فضیلت ذکر کئی خدان ذکر کئی چکر دیپ پیغم برائے کے دائیں دیپ بادشاہ کے ماتا محتاج ہوں دوارے چیزوں کے خدا کا محتاج داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یاد کرے فیصلہ کو لدوارو دے فصل پبارکی سرے دلو پائے کے گڑی بدے دے او قوم او منگا دائی پو فیصلہ مانی خبر گڑی رالے دے او قوم دشتے دے او سری پو فصل کے اور گڑے سے فصل والا او قوم فقال فیصلے لرال داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام دوارا ناس دی درے بس فیصلہ کو یحکمانے وہ ردی کے دانم عالمی سے داؤد علیہ السلام فیصلہ کرے لاؤ کا نا یحکمان دے فیصلہ کولا دار الحکومت کے ناس دی فیصلہ کئی ففہمنا سلیمان پورے کموں گا پری فیصلہ مانے سلیمان علیہ السلام لکلی مفسرین داؤد علیہ السلام فیصلہ اکڑا وہ فیصلہ ہوتا مو آیا مشورہ اکڑا رائے پیش کر رائے پیش کر کے بس داگڑ بیجے بدے سڑی لور کو پتاوان کے سا فصل کھوڑے دے داگڑ بیجے بس درد شیخا سلیمان علیہ السلام اترینا زمادار آئے گا چداگڑی بجی بات دے فصل والے لور کو دے بتان پیمیس کی ادے گڑ بجو والے سڑی تباہی چدا فصل چرے دے وہ بکوا شا بدے گوڑو نہ کوا کہ بیا بس ہے تو اور سی کا نا بیا بتا لفتا گڑے واپس در کی کا در فیصلہ ہو بیا سلیمان علیہ السلام پہ فیصلہ مانے دوار عملوں کو ولے فہمنا ہا داد خدا کی طرف نہ فیصلہ ہوا اب اشتہادی فیصلہ ہوا اس دیر کے بعض خلق اعتراض کو جو سلیمان علیہ السلام غالب چپ فیصلہ کے پپلار علم احتیاط ہو داد علم نو یا کل چو مستحد خطاشی علم ہی نہیں اللہ ہی نہ ہر یو لمگا اور کرو حکم و علم پیغمبری و علم مستحد کو رائے پیش کی گنا ابن سرا اگر رس کی ندام دے بے علم خا علم ہو پتہ ہی تو گناہ نہ وہ سخر نامہ داؤد الجبال منگا تابے کرو تو داؤد علیہ السلام مرگر پیار کے گرو نا تسبیح بے ویلا مرغانم تابے کرو وہ منگا کون کی ددے کارم کون کی سمانا مانے قادر ہم پائے بانے جمون سے ارادہ کولا ہوں اللہ ادا زمان پہ قدرت کیوں گا والمنا سنا تبو سلکم ہوٹل و مادتا جوڑول دسگر استاذ دفاع دید پارا چھ بچ کی تاسو نمباز کم پا وقت جنگ کے مائلو چاہے تاسو شاکرون زمان شکریہ کوائیں شکریہ سی دخدہ توحید منل اور دیکھے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام پا حکومت کم خدای تا محتاج حکومت کم خدای تا محتاج آتینا حکمن آتینا علمن پا معجزات کم خدای تا محتاج فخرنا علمنا او خدای تا محتاج بیاو گرا حضرت سلیمان تابع کرن سلیمان علیہ السلام لرا ہوا آج فتن تیزا ہوا ہوا کل کل تیز ہوا آسفتن من مرتن کل کل تیز ہوا کل بن نرم ہوا سورہ سواد پر تطبیق کرا والا سورت سواد کے ہوئی پگ در سے آد کے فقر نالے اور یہ تجربہ امری روحان ہے سو سال دعوت ہو کم مسجدیں للا روحان نرما دد آسفتن تیزا مانے کل تیز کل نرم جاز دے کل تیز چلو کل نرم موتر کل تیزی کل نرا روان بو داغ پو کم سراغ عزم کے تشم پائے کی برکات تشولی آخر عزم کل شام یمن نب شام تتو تو شام نب یمن ترا تو دیو میش کے مزل بے بس پت بدرے گھنٹے کے کہو وہ منگا پار چیز بانے پویا وہ میں نے شیاطین تار وہ سفر نہ میں نے شیاطین تار اکڑ منگ شیتانا مندا سکتان سے روپے بے والے اگلا پکڑ آپ کے مرغلر بے رہی کریں کارونا بے کو نور کارونا ددے نہ لاوان ددے نہ لاؤ سو ابادہ بے کو لے کر اب سورت سواد کے آیت کے راجی کل بنائے ہوں غواسن وہ دیر سے آد کے چاہ بادہ کو لے چاہ بوٹے والے وہ منگا دل رہا فجی نہ ساتون کے فساد نہ ساتون کی تو خروج دامر داغ نہ اللہ کن نہ لو لوم حافظ دار سلیمان علیہ السلام سر منتر نو کہ پیریا نے مسخر کرو اللہ دا علماء مسخر کرو وردی کی مجھے بار رکھنا کن نہ یا وہ کن نہ لوم حافظ حضرت سلیمان پدے کے خدا کا محتاج ہو وایو ویزنا دار ابو انی مسن ینظر وانت ارحم الراحمین داس نبی چپاغ پا بدن مانی مرض راغلے دانی پرا فتلی داو بدن مانی دانے راو فتے تو روزی رو دانا ہوا دانی پاغ مانی را فتلے امتحان پہ اللہ دا کہو چاہو لا دیتے نا آگستیو وہ دے امتحان پا مرگ بانے اجری مرگ بانے نا معلوم ہے تینا آگستیو یو خدا والا پریخی ہوئے خدمت دا پارا تفصیل بروس راضی سورت سواد کے زکال تک مفسرین لکھلے دلتا نہیں لکھلے ال تک دعوی لی سو چاوئی چدایو بل سلام پو بدن کی چنجی سے ہوں اخل کو تین نفرت کا بازی پہ ڈیران کو ارزو لو ندا کڑے پک پڑے ڈیران دے خدا ردے کی چنجی ہوں کی خرچ رہے نبی تو دان اس بت داجو یا پھر جان ویلی خدا راغو کی چنجی ہوں کی چاہے ایوب علیہ السلام تا نسبت گئی اب مفسرین لکھی ہے انبیاء علیہ السلام اللہ بچ ساتھی دار مرضون نہ چاہ متنفر مرضون نہ نفرت مرض پہ نہیں راغل دیر مدد تیرے سو آخر محتاج ہے سو ایمان دے آوازوں کو پل لبتا ربا سدرے مات تکلیف جات میں ہربان دے ربان ہوں مختصر دعا وائی اتلس کال پر مرض کیوں اتلس کالا مہربان پہ اتاخ وغیرہ خدا امان دامر زندہ کے قبول اکرم دا تو اللہ کام سے پابن سے تکلیفوں ور کرنا بس داغ بال بچ دائی پشانت اور سر نور عمر کل دا رحمت خاص زمد طرف نہ دایا داشت للعابدین اغشال اشد اللہ بندگی کو یہ مصیبت بطور رسین و ایوب علیہ السلام دیا دیم ذکر للعابدین دا مانا من اصابو بلان پر یذکر ما اصواب ایوب خا دا دے پارا چاہ بانے چھو سدانے رہو خاتے سوچے نا جوڑا شو سب پیرا لبن سم مرس پیرا رہے معاہد کرے کنا دے دے ایوب علیہ السلام رایات کی کنا چاہو کو زمانہ خو پاگر آگلوں نے پمار آئے چھو خیر دے یاد کے اسمعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذلقیس علیہ السلام دا سولو دا صابرینو نا ارے ابان اخفل فل تاجت را گلے دے تکلیف دی داخل کرے ہوں گا پخفل خاص رحمت کے یقیناً دیو دے کاملو نیکانو نا ذلقیف علیہ السلام بعض ویلو دا زکریہ علیہ السلام دے لیکن آخر اس سراروان دے مشہور دارت دا ایوب علیہ السلام زیو بشر بن ایوب شام کے ہوتے دوں چاہے ذلکفل الیاس علیہ السلام نے چاہے یوشا علیہ السلام نے یا مختلف اقوال یہ نبی رے اور پسی دیا کسی جو اکڑی چلے رہے پلان کسی ذمہ سے پلان کی وہ اہلوئے ذمہ داری تو پیغمبر ہے ہوتا نا پیغمبر ہے ذمہ اگست اور توحید مصیبتوں نے پھر آئے کل من الصابرین صابرین لفظ دلیل پری بانی جب تکالیف خودی بانی مراغلی لیکن خدا سے اقبال جتوں نے پیش کرین اللہ تعالیٰ بچ کرین اللہ تعالیٰ مصیبت درے کر تفریح کر من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَنَّ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ تذکیر دا انبیاء علیہ السلام کو واقعات سراؤ دو مقصد دا پارا یو دار چاہے انبیاء اللہ کا محتاج دی فل فریاد یو اللہ تا پیش کرے زمدار چاہے انبیاء علیہ السلام دا اللہ دین توحید دا پارا کوشش محنت کرے منگیر چنا دائے دا سلور انبیاء سرے دی اشارت دے تھے سلو قسم مصائب پخل کو راضی یہ قسم مصیبت دائی کہ پہ افغان کے سر اختشی سڑی بانے غم راشی افغان راشی ہر قسم مصیبت راشی پڑے کے باواز چاہ تک حدیث کے مراغلی سے دعا مکروہ دعا دی جنون چرا دعوت یونس علیہ السلام دعا داد ہر مصیبت زد دعا اچھا چدا دعا غفتن اللہ قبل زنون نون ویری کی مئی تا دید مئی پکے ٹکیو سروز زپارا زکا مشہور سپاہ نمبانی زنون یونس علیہ السلام یاد کے خاون دمئی کلچ لڑ دے مغاضباً غصب قوم نیم گمان داو چتنگ چاورانے والی مون پد پس فریاد پور تک پتے رو کی چنشتا اس مددگار سے واسطان پاک صد نقصانات نہ یقیناً دیم من الظالمین کم ان کو دبرخ پلے نام ماخ پر برخ کم کرے گا جان میں نقصان ہی کرے رہے دب تفسیر لکھی تفسیر کبیر تفسیر سراج جاگا خلق انبیاء علیہ السلام گنہگار گنی ناغی پر ایک قصہ کی اور سو دلائل پیش کری. یہ دلیل دا مغازب رہے بند زن اللہ نفس دلالے رہے بند انی کنتو من الظالمین نے دے آیت سرہ برے دلائل بیائی ماں مراجی ہوئی دارے و پرد کے دوسا واللہ سفینے شروع کرنا واللہ سمجھو وال جواب داری اور جواب ہی کرے داول خبر جواب دائی تراس داؤں سے تفاصر کری کری جب مغاز بند رب دے غصہ پر اب باندھے ارب تو چسے نہ گنہگاری کرنا منگوائی کے رب تو غصے کافی تلاشی گنہگار ہوئے ہوتی ہے کہ جواب دارے مغازبن نمراد دے مغازبن علاقوں نہیں تو قوم مانے غصہ ہو اکم تفسیر چپ کلی کری لے رب بھی مانے لے اج لے رب بھی در رب دوجنا غصہ دے قوم تشدی ولی در رب توحید نہ منی تو مغازبن خدا مانا دا فزونا لنق درالے دے وندائی بد دلیل دے ابھی گورا کہ گمان کرے رہے کہ خدے پما قادر نے گمان کرے رہے چل رہے قادر جو اس نے داری کہ خدے پمانے رہے قادر داخو گنانگاری منگوائی دا انکار تو خدے صفت نہ سڑے کفر پہ داخلے اور کافر کی گیا. لیکن ددی جواب تو کرے مفسرینو یو دے قدر اقدرو گمانے نزیر یب ستر کلم شاہ اقدر قرآن کی دل زین کرا کرے لن اقدر آلے مانا لن نزیق آلے دردا گمانو چزو پہ تنگ کیا نراو لم دویم جواب دار چتی دے کہ استفام مقدر دے ازن ان اقدر آلے آئے دردا گمانو چ اللہ تن قادر نو دا گمان کدائے وین چکے اولے والے برین دی داوی چنی کنتم ظالمی نے ویلی ظالم کو گنہگار تو ایمان راضی جواب کرے دیں ظالمین نہ مراد کرے تاریکین لفظل ما غور طریقہ پر خودرے غور دعوی کی اجازت میں گفترے زد اجازت راوت بیز نہ راؤ تن تو قوم نہ پخل اشتہاد باندھے ددا خیال کو سما پقوم عذاب راضی اور عذاب وقت کے پیغمبر دقل قوم عظیم زمن اللہ زنتا انتظار ہونا تو دامانا دے دیکھ رو گنا رو مانا نشتا شفا کے قاضی عیاض لکھی دین جس کے اطاط یا صفا فضن لن نفتر علیہ مانے ان لن نزیق علیہ بے مانا کریا دردا گمانو چخرے بے تنگ سے آرانے والی دین گمانو چن ہدایت دیا لے لقوبہ خدے پد مانے عذاب مصیبت نراولی یا پری کے استفام مقدر دے ابن زید لے لی خدا صاحب مغازبن کے صحیح دار سے مغازبن لقوم ہی لکف رحم وہ قول ابن عباس و زحاد لال رب ہی مغازب قوم مانے کرے پر اب مانے نا اس مغازبت اللہ کفرن ہوئی تو خدا سر سے مغازب کی آپ کفر دا جواب تو کرے پاتا پیا کے دیکھ تو گناہ دا نبی سے تذکرہ نش کرے چار پیونس گناہ کر رہے ہاں دعائیں چکرے جانا پر دعا کی در اصولی علیہ مستجاب ہوئی تھا یہ دعا دعوی چانا غوارا کہ محسنی دے احسانات مالکی لا الہ الا انت کی دفد احسانات تو اشارہ دعا دعوی چانا غوارا چپاو کے نقصان نہیں، کمے پکے نہیں، بخل پکے نہیں، ظلم پکے نہیں، دا سکھ دے اللہ سبحانہ پاک تد دے بننا خدا تاکہ ظلم نشتہ، عیب نشتہ، نقصان نشتر ہے، شریک دی نشتر ہے، بخل اندر کی نشتہ پریم دعا بغیر مستجابی چان عاجز گنے دان سڑے محتاج گنی کرنا یہ سڑے چان محتاج نہ گنی اور دعا غالی کو دعائیں نہ قبلی کر انی کنت میں ظالمین کے فلاجب فلاجی پیش کر لیجیے رب ذو محتاج زستا فضل تو محتاج خدا اللہ بس دا دعا قبول شو پتیاروں کے چگہ کرے پیارے دشپے پیار دو مئی دخے ٹیواں ہتھیار دو سمندر وان بے در پیاروں کی آواز کرے جی لا الہ الا انت نشتا مددگار سے واسطہ نام احسان چکے نو تکے سبحانہ پاک تد نقصانات دے بنو نام تا دربار میں زکو غارم انی کنت من الظالمین یقینا یقینا سے محتاج تا رحمت تام رحمت نے جب سے رب محتاج غریب مجبور ہیں دام قبول کر دے دو بچم کر دے دو غم نہ خدے دان دی ویلی چھ گنا اما گنا تو معاف کرنا غم موت غم نہ میں بچ کر اور دغت سی چدا دعا غاری مومنان دولن جات ور کوم دا دعا دار مومن قبول رہا بریاد کے زکریا علیہ السلام فریاد پیش کر رب دان رب مام پریگری آواز اتے غور وارثان وارث تے من مالک تے اختیار مند پس قبول علیکم دعوت دعا و بخمو و تحیام و اصلحنا لو زوجہ تان دکرم دعو بیبیم بی بی مل صالح اگر ولی صالحہ نہ ہوتا اصلح نہ دامنا تو ولا درد پارم صالح ہوتا پختو کے ہو تو تان دا دتو لنجا پار کو سگوڑا ان نوم کانو سارو نفل خیرات یقین تو کوشش بے کہو کوشش کہو پتا بے دار اللہ کی آج جی کو لمتا رغبم و رحبم در رغبت ہو یری پوف یا در رغبت ہو یری دو جنا راہی بین اور راہی بین او منتا آج جی کو ان کی تو لم جاؤ دخدے تو آپ کرنے تو لم جاؤ دخدے نہ تو آپ وقت لے رہا تو اللہ تاج جی کرے گا دس مفتاج جی غلط تنگ کے دیشیے اور زنانا چیزان بچکڑو پل عورت کا احسن فرجا پل عورت بچکڑو عن مسیح سے رجال فنفقنا فی عامر روح نام پوکے حکم پگریوان کمیس دائے کے روح پل فی ہاؤ مانی فی جے درا گریوان تولے جبریل علیہ السلام پوکے ہو کے درو ہے نخیر تر کے بچے جو اگر ظلم دا زنانا اور دری دا زوی عیسیٰ علیہ السلام نخا دا توحید دا پار دا قلبوں دا خود توحید نخا دا خدای تاجیز و محتاج نفخنا دے میں روح نارے جاد نارے فدیرے کو اسی ہوئے اعتراض را گئے چرات پچھوئے چی انبیاء علیہ السلام بصرف خدای نا غفتا خدای تاجیزی کولا کسوکوئی چی دا خدای دین دے دا زمگ دین نے اللہ یقیناً دار دین ستاسو پدا سال کے چی دین دے اور امت دین تو دار تو یہ دین نے کم دین نے چیز ستاسو رب مالا بندگی خاص قائم سوال دار چدا یو دین ہو ردا سو پکی سا سنا ایسا سے چڑی ہوئی سو گزیر سے چڑی ہوئی سو بابا سے چڑی ہوئی دا پکی رسنا پیدا کر وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ٹکڑے ٹکڑے کر دے خلق کو دین پل پکوڑا نہیں کہ تو زرد وجہ ڈاکٹر بنگ کرا گل دی دینی نے دی ٹکڑی کری دی خدا نے ٹکڑے کرے اللہ کو دین توحید را لے گلے ہوں بشارت چاچا عمل کری دنے کارونا اے معاہد نشت نا شکری دا عمل دا فلا کفرانا لسائم نا شکری نا شکری سے ہی بربادی دا عمل برباد نہ رہے پر یقینا نمگا لکن کیو دا عمل نو وحرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون دی آیت کی اشکال دے او مانے پلے حاضبان نے ولی دے ظاہری ماندارا حرام دے پائے کری بانے چمگا ہلاک کری دا خبر آئی چیدی بنا واپس کی نب واپس کی دنیا تا کم چمگا ہلاک کری دی مڑ کری دی دنیا تبدی نہ واپس کی دا خبر حرام ادا نہ واپسی چ حرام اشوانو واپسی واجب شو اگر تین خدامت دبرا اور چدا مڑی بد دنیا تا خام خا واپس کی دا اشکالو دے دے گی ددی اشکال مختلف توجیحات کی جواب یہ جواب ابن کثیر کر رہے کہ حرام پمانہ دم مانے نہ رہے حرام پمانہ دو وجوب اور تقدیر و مراد مکمون ویلو وہ حرام ان مقرر دا پارا گئے کلی چمگ ہلاک کری دا خبر آ چنم لائر جونا دین نشی واپس کے رے دنیا تا کم کل والے چخدے ہلاک کری مڑکڑی لی دنیا تو واپس نہ راضی دا خبر مقرر دا حرام مڑی دنیا تو واپس نہیں چراغ دے دانا دا دا حرام اللہ قریت اہلکنا انہم لا یرجعون مانے الا اللہ حرام دا پائے کری جنگ لا کری دا خبر چری بخدے تو نہ واپس کی بلکہ واجب دا چخدے تب واپس کی نہ واپسی وا حرام واپسی واجب شو کر وحرام اللہ قریت اہلکنا دریم جواب دا چا کرو چلا زائد دے حرام نے پائے کری چمگ لاکڑی انم دا خبر چیدی برو گردی دنیا تا بار سورت دایت مطلب دارے اللہ فرمائی سوک چمڑشی ندی دنیا تا واپس نرازی سورت یاسین کے میو یو دیر سے آت کے راضی الم یرو کما لگنا قبل من القرون انہم الیہم لا یرجعون آیا داخلک نہ گوری چکم گا ہلاکڑی قومنا اگے دی تو واپس نشیرات لیں قرآن داد بغیر تصریح کرے گا کہ مڑی دنیا تو واپس نہ راج گرم جی نے تپوس کو مڑے دا بدن دے گرو ہرے واپس سے ناراضی بدن خود تم طرف روتے دے سنگ واپس راج دیا خود تشتا کا قبر نے تم رہی تیشے بعد پاس پاتالوں کی ڈاکٹران تپراتری سنگ نے واپس کی سمانا واپسی دے روح مراد دا روح ددی دی دنیا تو واپس نشی رات لے بدن خود تم سرائی روح نے واپس کی نہ دے بدن تو واپس کی گی نہ دے دنیا تو واپس کی الہم ویلی دار جنہیں مطلق ویلی دلتا روح واپس نہ راضی دنیا تا قرآن پاک وہیں غنیا کی پیرانی پیر لکھی شیگان چرل مفوضہ پائی کے اور ڈلرا یقولو نہ برج نمات لب دنیا اگی دا ہوئی کہ مڑی دنیا تو واپس راج دا خود شیو کی دا دا کی دے نکلے دا بسائر کے رڈا گئے کہ مڑی د جمعے پشپا نے کور تراج جمعے پشپا ہے پخیر آ رہے جوڑ ٹکڑا سرکا ہوگا امیان لکلی امیان ہوئی جی روح راغلے بلینا خیرات واڑی الواز ضرور کہ وقت واپس دی وائن نہیں سی کہ دا خدای کتاب ام فیصلہ دا حدیث ام فیصلہ حدیث کے مراجی دعوت جابر پلار عبداللہ شہید سے کنا اللہ زان کا پیش کر مشکات کے مدیث سے اللہ زان کا پیش کر وہ ایسا ہوا ہے وہ عزت آم سے تب ماں جن دے کے ہم تو ہی نہیں خدا ماں بیا جن دے کے جن دے نہ اس نہ حیات دنیاوی گوفت نہ اللہ سے قد سبق منی انہم لا یرجعون زمان طرف دا فیصلہ دا چی دا لا یرجعون قد سبق منی انہم لا یرجعون ناغ لا یرجعون فیصلہ قرآن کی دا دا کنا چی انہم لا یرجعون مڑی بیا دنیا تو واپس راجی نراجی ارواح دلتا حتی تراغی چکل کلوشی پرانستیشی آجوج ماجوج مخریلو دیوال و توالے ذل کرنے اس ہوئی دیوال نہ مکلائی گی کہنا سامنے شب و پائے کہ بند نہیں ادیبا دہارے دے رہتا ہے نہ منڈے ہوئی دے رہے نہ منڈے سمانا غرونا سم آدی تیا شیر جازو نے دی اور سرائی دی کاٹتے بھی دی بہت سرا بسو نے دی گاڑی دی ارس اور سری دی دے رہے میرا ہوتے سخت آئی دوا دا کلیا نہ مات تو خدے بنی حکم سے بکر کی جن دیکڑی نہ تو خدے کلیا کی خدے بپل ماتی ارے تخلاف العدت بھی خیر وقت پر بلواد الحق حیران بھی کڑو بھائی اس طرح کے کافران ہوں وائی بہائے کبائی تو زم غفلت کیوں ددینا بلکہ ظالمان انکم وما تعبدون دام تخفیف پر متعلق رد پہ مشرکین بے عبادت باندھ یقیناً تاسو غسوک سے تاسو بندگی کرے تو خدا نہ سیوا خشاک دے رہے جہاں نم تاسو بسول آئے تو داخل ہی گئے نکتا کسان علیہ مار دعا اور تبنت لے داخل بری اور کیا ہمیشہ دیر پارا بدے اور کی زفیر و نسویلی دیب پائے کی ساوری منا تاسو ما بودان بجانم تخشاک خشاک بجانم سوزیو بچی گورو قرآن لفظ ما ویلی ما کی شریف و عموم کے ہونا ہوگا نا دمان مراد معبودان مشرکان اغم مشرکان مولان اغم مشرکان پیران خلق تے شرک کھولے و خلق و بیانیل عبادت کا دی بول جہنم تزی حسب و جہنم دا بھی حسب و جہنم حکم سے نیکان جن ان لذیر سبقت کر لائی شان جدا ذکر گئی بشارت نیکانو دل تو یہ کافر چوارے گا عبداللہ ابن زبارا اگر اگر آخل کو راش ہے عیسا علیہ السلام تحویلی چرے جاننا میرے ملائک تحویلی چرا جاننا میان دی زکا ما تابدون ہے میرے اللہ جواب رو لے گئے ان الذین سبقت لهم من الحسنہ استدلال بدل کافر غلط ہو ما دو من دو پارا ہو نہیں رہے گا یقیناً آئے چمک کے مقرر دے غیل اعظم دو طرف نہ جنت ابھی بات دری جہنم نظر ساتھ دلی جی جنت تیرا مقرر دے نیکان پیران دی خلق دی نبوری دی کشار دی جہنم دی با باغ نعمتن کی چزون غاری ہمیشہ بھئی نمغم جن کی دی لرا فضا الاکبر دی گبرات لے یردن پری بغم نراج دائے لے یا رسول حدیث کے راضی ذبح الموت مرگ بڑا پیشی دا گٹ پر شکل کے دا مرگ والا ان کی آواز بوشی ہے جنت والا اللہ موت اے جانم والا اللہ موت و جانم یانم و فضا راشی کا ملاقات دا برازی ددی ملائک دا اگر اور دشتا سر وعدہ کہہ رہے شوان دا بسنگر وزی یوم نفس سوا کرتای سجل للکتوین کلا چی منبران غالو دا سمان نام سا سما جنس دے پشانت دراغل ران غفتلو دو سجل کتابون لران سجل چی سنگو کتابون لران غاری سجل سشرے اور کتابون سشرے مفسرین چاہری سجل داد ملک نن دے پاون نامو مقرر دے دامل نامی چی جمشی نا غیرا غنڈی لیکن دا تشدید غریب دا غرب سرجوا نو دل ناشنا دے اسے پتہ لگی نہیں تھا دویم دار سے جیل میں لکھی گی منشی تھا منشی کی دفتر کلچ ماضی کر ختمی کرنا کاغذات پلنا غن کی تب منشان سے کاغذات راغنڈی بولے دفتر ختم سے دا دنیا دفتر دے سدا کل ختمی کی نسمانی نمرا غن کی ویم سجل ویلی کی صحیح سے تھا بخاری کے ہوئی لام پماند آلہ رہے پشانت دران غفلو دہاری صحیح سے اخپل لل کتب مضامین والران ہر صحیفہ چپا مضامین مشتن اللہ ہر پانا کی جگم قطون علی کو لی راغون جی پکی کانا اسمان بدا سے راغون جی لگا سنگ چما پیدا کریا وزر دوبارہ پم پیدا کم واغر پم یقینن کون کیوں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ یقیناً لکلی رمونگا پس زبور کے پس نصیتنا چزمک چرا مالکان لے آخری نیکان بندگان زمان زبور ذکر اور بادرے اور اسے چیری میری سے مراد دے یا خطاونا زبور کتاب دو داؤد علیہ السلام بعض ذکر مانے پس تورات نا ذکر مانے تورات تو تورات میں رشتے پر زبور کی لکھ لوں چن لفظام مکر جنت چرا نیکان بے مالکانی نیکان خلق بجی ہوتا تھا دو مان دارا زبور ویلی کی درے والے کتاب نمکنی ذکر لوہ محفوظ تو کتابوں نے کم لکھنی پس لوہ محفوظ نام زمک چرائے رسوا ہے باد یا سال ہوں بے زمک کیا توجیدار پھر اس جنت زمکا بل توجی پدے کیا ناشنا دارا چلر کے الف لام احدی دی سورت کے دوگل تیرجل یو او یا یو اتیا اللہ ذلتی بارکنا سیا للعالمین اغزمکا چنن پا کیا عالمین اللہ برکت اچھولے ہیں دغزمک شرا داسمک بالا نے کان بند جان لور کئی قرآن دا مکہ کے بشارت ور کرو اس خبری ور کرو دا شام مک چرے دیبان بن کان بند کان ابھی وہ پہ قبضہ لگی لاوت دریا نیر سو کاول نے بھارت عثمان میں جانب نہ حضرت معیر زلانو بیا دعوت دار الخلافہ مسکن ناگر کے مایا آغا عباد یہ صالحون کے داخل ہے نیک بندہ رہے گا یقیناً پڑے کے لبلاغن خام خا تبلیغ رہا قوم لڑا چاہے خدا بندگی کوئی حاضا مانے پڑے قرآن کے بلاغن بلا مانا کفایت دا پورے کتاب دے نے لے کر ملتا مگر رحمت دپار دالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹول عالم رحمت تے مکی التمائیو چھ مکی ویلو توبہ کی چھ رحمت دا مومنان دے ویا گور یو رحمت کی دلی یو رحمت قبل اولی رسول رحمت دا ٹول دنیا دے لیکن قبول کرے صرف مومنان دے غیر پار رحمت خاصہ شو دا بنا پرے ذات دا نبی رحمت تے دیکھے بھلے توجی ابن قائم کرے تفسیر قیم کی رائی رسول زمگا رحمت تے داغر رسالت رحمت تے عالمینو دشمنان پار رحمت تے سنگ دنیا کی پتی بنے سی ساری عذاب نرازی اہ ذمہ پار رحمت تے شرائی نہ ذمہ قبل منافقان دا پار رحمت تے شرائی بھی نے مالی نہ محفوظ رہی مومنان پار رحمت تے خدایرہ خبر طول عالم رحمت سے رحمت لے دائے اعلان توحید تو آیا کن انما تو ایشی کی دلی چی تاف لا دی ویلا آیا تاسمن ان کی پس کمکم وارو وایا ما تاسو خبر کری اللہ سوائن برابر برابر ما پورا خبر در کرے گا پورا پورا میں خبر کریے زما خدا کارو سے خبر میں کرے باقی تاسو ہے کیا عذاب بکلے زن پہ ایکم چائنیز دے رہے ہو کلر دے حقا عذاب کی تاؤ سے روا سکی ولی یقینا اللہ پہ رہے پکا روائنا اور پہ رہے پائے چتاؤ سے پٹا روائن ردان خلا ہے بدی زخد دارا تو ہے کہ عذاب ولی اس شہر ہے نہ پوئے گم کے دیشی چلازاب اس کو کون فتنا تل کم امتحان پر یا وقت پورے عذاب برازی کو خدا نے امتحان دوجے میں لگ اس کو کر دے کالا رب حکم بالحق دی صورت کے کالا مکم کر سو دائی دا کل پر شکل بانے والی نکلے ذکر چلی کہ بل قرآب دا کل را کرے کل رب دن پر کشتہ خراب قرآن کا لحاظ دوجنا خط دا قرآن پر ہی تی کملی کری کی دی نبی ویری یا ربا فیصلو کی دا حق زمون اور رب دے زمون رحمان ذات دیا رحمان سے رحمان المستانو چراغنا مدد طلب کی دیشی صرف وہ مقابلہ دائے کے چتا سو تو بیان آئے بل مستان خنشتے اللہ آئے گا سورة الحج دا سورة حج